第四段 Dalet Aleph Hashemesh me'ir al ha'aretz bayom Vehayareach vehakochavim me'irim aleha balayla Bet Avimelech meshiv le'avraham et Sara ishto Gimel בימים החמים הנמלים מכינים לחמם לימים הקרים. דלת יהושע וחלב מקימים 12 אבנים בתוך הירדן. ה. אריאל מסיר רגלו מרע. הוא שר מרע. וו. העם מפר את ברית אדוני ופונה אל אלוהים אחרים. זין הילדה איננה מבינה בדברי ספר התורה. חט שופט כל הארץ משחית את סדום ואת כל הרשעים אשר יושבים בקרבה. כי כבדה מאוד חטאתם לפניו. תת ארי ממית איש אלוהים בדרך אשר מנגב לבית אל. יוד יהושע מסב ארון אדוני מסביב לעיר פעם אחת. יוד א' הילדים האלה מכילים לבכות ואין להם מנחם. יוד בית אוף השמיים מביא לנביא לחם ובשר בבוקר ובערב.